deep and dark and lonely heart, one is filled and waits for after dark, after dark, after dark. Pięć minut po trzeciej, tutaj Trójka, Polskie Radio, z filmu Od Zmierzchu do Świtu, gdy niebywale uwodząca, ponętna, seksownie tańcząca Salma Hayek nagle stała się wampirem, czym zaskoczyła i to konkretnie i Quentina Tarantino, i George'a Clooney'a, i nie tylko ich. Tito and Tarantula, After Dark, to proszę Państwa, my w stronę świtu, teraz akurat z jubilatem. Rok starszy ode mnie dzisiaj kończy 49 lat. Mark Tremonti, to najpierw zagramy sobie z samych początków grupy Creed, a później w składzie Alter Bridge, czyli kolejno w trójce i Torn, i Open Your Eyes. I'm the one who, the only one who would carry on this far. 16 po 3, Trójka Polskie Radio i fragment Nocy z grupą Alter Bridge. A skoro, jak od lat powiadają, dzień ma oczy, noc ma uszy, to oczywiście słuchamy dalej. Tomek Lipnicki, ale tym razem akurat nie z Illusion, ale z Lipari, no i jeszcze trochę tej gitarowej energii i mocy w Trójce. Jerzy Ozwierz. Rozpadasz się, rozpadasz jak kamień.

tańczyć w deszczu to dopiero jest umiejętność. To trenujemy wspólnie z trójką, by może osiągnąć ten stan. Tytuł całej płyty grupy Mysłowic: Happiness is easy. Wiosna, żółto się zrobiło między innymi za sprawą żonkili. A jeszcze wracając do Jima Morrisona, który śpiewał wcześniej Riders on the Storm, kiedyś napisał: nie ma nocy na tyle długiej, by słońce nie wzeszło ponownie następnego dnia. Proszę Państwa, wzejdzie, bo już mamy ten następny dzień, to jest wtorek, 18 dzień kwietnia. Wschód słońca o 5.30, no to do tego wschodu płyniemy, tym razem z Antoniną Krzysztoń. 4. Tak dla Państwa gra Trójka Polskie Radio. Muzyka z Wrzosowisk, tak można powiedzieć, muzyczne fantasy Klanat, I Will Find You. To teraz jakby w tych powieściach Tolkiena przejść tak od razu do Mordoru. 43 lata miną za tydzień od premiery albumu Heaven and Hell Black Sabbath. Pierwsza płyta nagrana po odejściu od jego Osborna z zespołu, czyli pierwszy album z głosem Roniego Jamesa Dio. Ale od jego do czwartej w Trójce to też jeszcze usłyszymy. Kamień zupełnie się nie starzeje. Taka muzyka do zasłuchania. Black Sabbath, Planet Caravan, 5 minut do czwartej. I lubię słuchać gwiazd w nocy. To jak 500 milionów grzechotek. A Planet Tysiące, to już za sprawą za moment grupy Azyl P. Po czwartej Trójka Budzi, do wschodu słońca będzie państwa prowadzić Jędrzej Kodymowski, czyli nasza podróż tym trójkowym nocnym autobusem już się kończy. I jeszcze jeden ładny cytat pasujący właśnie do tej pory. Kim jesteś, który nocą ukrywasz się w moich tajemniczych myślach? Warto sobie też na to pytanie odpowiedzieć. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Udanego dnia państwu życzymy. Jak mówiłem, teraz właśnie, po polsku jeszcze na koniec. Tysiące planet w Trójce, Azyl P. zawsze adres.